Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz rızık Allah'a aittir. Cenab-ı rızık insanların diğer canlı yiyip de sindirdiği gıdalara rızık deniyor. Rızkı yaratmak ve ulaştırmak Allah-u Teala'ya aittir. Yürüyen bizim Mevlamız Zariyat 58 ayet-i kerimede Rahim İnne Allahe hüver rezzakü zül kuvvetin metin. İnne Allahe Allah Celle Hazretleri Mevlam kesinlikle hüve o Allah nedir? Er rezzak rezzaktır. Rezzak rızık verici anlamına. Burada rezzakta şedde var. Bu mübalağa vezinde oluyor. Ya Mevlamız rızık vericidir mübalağa ile. Peki ama bu kolay bir şey mi bu? Rızık vermek bütün canlılara, cinler, şeytanlar, mikroplar, bitki dahi ben. Denize kardeşlerim bütün can rızık vermek kolay mı acaba? Rızık da farklı rızıklar ama değişik rızıklar da. Mevla buyuruyor. Zül kuvvetil metin. İşte Allah-u Teala Mevlamız kuvvet sahibidir. Sağlam kuvvet sahibidir. Demek ki rızık vermek Allah'a aittir. Çünkü bu muazzam güç, kuvvet ister bu. Bir fabrikatör önce ne yapar? Kendi kafasından bir tasarlaştırır. Hayalinde tasar kafasında. Mesela bir fabrika kuracak. Sonra buna bir yer zemini lazım. Etül lazım. Plan proje lazım buna. Şuna buna lazım. Ancak ondan sonra üretime geçilir. Mevlamız da biz yaratmadan önce rızkını takdir etti önce. Ne kadar canlı gelecekse gerek yeryüzüne gerek başka yere. Bunlar rızkı Mevlam önce takdir etti önce. Ondan sonra ne yaptı Mevlam? Yarattı fabrikayı, fabrika. Üretimi yapacak fabrikayı bile sonra yarattı. Nedir fabrika? İşte gökler, yer. Yani henüz daha gökler yokken, yıldız, ay, güneş yok, dünya yokken, önce Mevlam rızkı takdir etti Mevlam. Takdir etti rızkı. O kadar konu derin ki muhterem cemaatimiz, tefekkür gerekiyor buradaki. Ancak kul tefekkürle Mevla'nın burada gücü anlar tefekkürle. Ne kadar canlı yaratılacaksa karıncaların sayıları, balıkların sayıları, cinlerin sayıları, mikropların sayıları, insan sayıları önce sayısı olarak bunlar takdir edildi. Mevla etti bunu takdir. Ondan sonra bunların rızıkları, ömür boyu, yaşam boyu bu takdir edilmiş muhtemelen. Ondan sonra geldi şimdi fabrika yaratılmasına, fabrika. Mevla buyuruyor bizlere Enbiya 30'da Ennes semavati vel arda gökler ve yer, kâta ratkan, önce bunlar bitişikti bunlar. Fefetek dahima, onlar Mevlam buyuruyor, birbirini ayırdık. Önce ne yıldızlar vardı, ne galaksiler vardı, ne bir gezegen vardı. Yalnız bir madde vardı, ki buna Kur'an'da böyle duhan diyor, duhan. Duhan sis anlamına gelebiliyor, gaz anlamına gelebiliyor. Demek ki gaz halinde bir madde vardı. Mevlam buyuruyor, onu birbirine ayırdık, infilak ettirerek, infilak, patlayarak böyle şey. Bu bir tabi nasıl bir kudret, kudret madde, nasıl bir kudret. Bu gaz halindeki bu madde, tabi onu Allah bir büyüklüğünü bilir. Rabbim koyduğu kimya, fizik kanunları Mevlam burada yürürlüğe koydu. Tabi kızdı, ısındı, genişledi ve infilak etti, parçalandı, parçalara bölündü bu. Parçalara bölündü bu. Önce gökler düzeni yaratıldı, ondan sonra dünya. Yine Mevlam buyuruyor, Fusat 12'de, فَكَاللّٰهُنَّ سَبَّ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ Önce Rabbim gökte yarattı, seba semavati 7 kat olarak, 2 günde. Buna tabi gün, 2 dönem, 2 devre anlamına geliyor. Demek ki 2 dönem, 2 devrede, tabi buradaki zamanı Allah tabi uzun kısalığını Mevlam bilir, gökte yaratıldı. Ne kadar yıldızlar varsa, onların her yıldızların tabi güneş gibi bunlar, gezegenler de var. Galakside oluştular bunlar, yaratıldı. Ve evha fi kulli semain emreha. Ve evha, Mevlam ilham etti, vahyetti. Fi kulli semain, her göğe emreha görevini. Ne kadar gökte melekler varsa, canlılar varsa, ruhaniler, henüz zaman madde yok o zamanlar. Mevlam hem onlara, hem Mevla'ya göklere vahyetti, ilham etti. Onlara Rabbim görevini bildirdi. Peki ama aklımıza gelebilir tabii, gökler atom haline, mesela gaz halinde onlar. Cansız yani. Peki bunlar acaba anladılar Mevlam'ın vahyini? Şimdi tabii insan her şeyi kendine kıyas eder veya insan bildiği bir şeye ona kıyaslar insan her şeyi. İşitme nedir? Önce Rabbimin sözünü işitmek kulaklı olmaz muhteremler. Bu bir bakınız böyle. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın özelliği nedir? Kelimullah da, özelliği Kelimullah. Her peygamberin farklı özelliği vardı. Onun da özelliği Kelimullah, Allah Teala'nın sözünü işitirdi, vasıtasız işitirdi. Nasıl işitirdi bunu ama? Kulağınla mı? Hayır. Bütün hücreleri onu duyarlardı böylece. Zaten eğer yalnız bir yerden bir ses, bir cihetten gelse, haşa o ilahi değildir muhteremler. Bir gün Abdülkadir Geylani Hazretleri cemaatinle beraber yola giderlerken namaz vakti gelmiş, bir meydanda namaza durmuşlar. Tabi cemaat yapıyorlar. Abdülkadir Hazretleri ki Gavs-ı Azam derler yani. Çok büyük veli, çok ama büyük veli. Yeşipe gelmemiş ama. O imam önde namaz kılıyorlar. Bir ses duyuyorlar, ses. Gökte ses geliyor. Ey Abdülkadir kulum, seni de cemaatini affetten bağışladım. Artık cennetiksiniz, siz cennetiksiniz. Artık namaza gerek yok. Bırakın namazı. Cemaatini bozuyorlar. Niye? Artık namaza gerek yok. Allah'ın sözü zannediyor bunlar bana. Abdülkadir namazına devam ediyor. Selam veriyor. Ey mel'un diyor. Sesin geldi tar. Ey mel'un. Neden uğraşıyorsun sen benim cemaatimle? Şeytan aşağı iniyor, geliyor. Ey Abdülkadir diyor. Nereden bilin sen benim şeytan olduğumu o sözü söyleyen diyor. İki şeyden bildim diyor. Biri Allah Teala Kur'an'da bizlere emrediyor. Ölünceye kadar namaz kılın. İki Allah Teala Mevlamız mekandan münezzeh. Yani bir mekan cihazdan münezzehtir böylece. Yani bir ses belirli bir noktadan, belli bir cihetten geliyorsa demek ki bu ilahi değildir muhtemelen. Hazreti Musa Aleyhisselam Rabbine ve Kiram'ını işitti ama bütün zerre hücreleri işitti onu. Böyle. Şimdi bize gelince bize bir işitme duygusu var. Tabi dış kulakla başlıyor bu. İç kulağa, orta kulağa, iç kulağa giderken sonuçta beyinde işitme hücreleri var. Bunları işi anlıyorlar. Hücreler. Beyindeki hücreler sözü anlıyor da atom ne anlaması muhtemelenler? Yani Allah katında atomla bir, hücre birdir böyle. O yüce Mevlamız, Rabbimiz yarattığı her varlığına Mevlam sözü işittirir. Arada bir iletişim vardır Allah'ta. Tabi bizim dışımızda bu. Sonra sıra geldi şimdi dünyanın düzenlenmesine. İnsan şu alemin meyvesi insan. En son yaratılan insandır varlık olarak da. Bir kimse bir çekirdek yere gömüyor. Bir insan fidan dikiyor. Amacı nedir? Onun meyvesi. Evet, kocaman bir ağaç olur, dalları budak ayrılır, yapraklar verir, şunlar bunlar olur. Ama amaç nedir? O ağacın meyvesi, özü olan. İnsan da şu alemin özü meyvesidir. Mevlam dilediği insanı dünya gezegeninde yaratacak Mevlam insanı. O an tabi dünya gezegenine de kızgın, kor halinde, gaz halinde. Mevlam buyuruyor, Naziat 30'da vel erde ba'de zalike dehaha. Gökten sonra Mevlam yeryüzünü düzenledi. Düzene koydu. Bir tesviye et, düzenlendi yeryüzünde böylece. Ne yapılıyor yeryüzünde peki muhteremler? Yine Mevlam Fütühat 10'da وَجِعَلَ ف۪يهَا رَوَاسِيَ بِنْ فَبْقِهَا. Dünyanın üzerine yüksek sabit dağlar Mevlam koydu. Dağlar olmasa dünya durmaz muhteremler. Tek döneceğim buna inşallah. وَبَارَكَ ف۪يهَا. Mevlam burada bereket yarattı. Dünyada bereket kıldı. وَقَدَ ف۪ي اَكْفَاتِهَا. Ve Mevlam ne kadar rızık varsa onu takdir etti Mevlam dünyada. Şimdi yeryüzü düzenlendi. İnsanların yaşam koşu uygun düzenlendi. Önce Mevlam biliyor dağlar. Nedir dağlar? Evet, bu dünya gezegeninin yüzeyi topa dönüştürüldü. Yani bereket bu anlamına geliyor. Rızık verecek toprağa dönüştürüldü, elime de dönüştürüldü. Ama altı, yer kabuğunun altında ne vardır? Erimiş metaller var. Tabi ısı var bunlarda. Buna bir genişleme var. Sürekli bu yer kabuğunun altındaki metaller ısı, radyasyon üretiyor. Sürekli böyle genişlemek istiyor. Ne gerekiyor üzerine? Baskı oluşturacak dağlar gerekiyor. Yani dünyanın neresine gerekiyorsa, hangi noktaya gerekiyorsa, oraya Mevlam dağlar yarattı böyle. Bazıları tabii daha büyük, daha küçük yarattı. Sonra su depoları, işte okyanuslar, denizler, göller yaratıldı. Mevlam orada ne yaptı? Ekvata kut, rızık. Onun Mevlam burada yaratacak esbabı yarattı. Şimdi dünya düzenlendi. Yarı kabuğu insanın yaşam uyduruldu ve su depoları ama kuru denizler yaratıldı. Yani o anda yeryüzünde tek bir canlı yok o anda. Şimdi sıra geldi havaya. İnsan havası yaşayamaz. Dünyaya gelen canlı gerek yumurtadan çıksın, gerek ana karnına gelsin. Ne yapıyor ki dünyaya gelen canlı? Önce havaya solumaya başlıyor. Ondan sonra rızık. Ondan sonra hava. Önce Mevlam atmosfer hava yarattı. Enbiya 32'de Mevlam buyuruyor. Ve cealne semaya sakfen mahfuzâ. Ve cealne semaya Mevlam ve göğü kıldık. Sakfen bir taban. Mahfuzen korunmuş bir taban. Dünya koca bir taban. Atmosfer tabakası. Şimdi hem bitkiler dahil canlılar için hava şart. Oksijen olsun, kan da olsun böyle. Hava şart. Bir de bunun dışında mesela ayda hava tabakası yok. Atmosfer yok ayda. Peki ne oluyor muhteremler? Şimdi ayda atmosfer tabakası olmadığı için orada yaşam koşu yok orada böyle. Güneşteki ışınlar var güneşten gelen. Kozmik şualar var, ışınlar var. Bunlar süzülemiyor şimdi. Direkt aya geliyorlar. Bir de meteorlar var, gök taşları var böyle. Sürekli yağıyor bunlar böyle dünyaya da. Mevlam buyuruyor, burada bakın muhteremler. Ve cealne semae sakfen mahfuzen. Alttakileri koruyucu taban kıldık, koruyucu taban kıldık. Yani düşünün ki 1400 küsur sene önce bunu Mevla Kur'an'da buyururdu. Atmosferin varlığı, özelliği daha kaç yıl var ki anlaşıldı insan tarafından. Bilmiyor daha böyle şey. Elham böyle sakfen mahfuz kıldık onu atmosfer böyle. Eğer atmosfer böyle hava gaz olmayıp sert olsa elinde olurdu, gelen gök taşları onu yarar çatlatırdı muhtemeler. Çatlardı böyle şey. Ama evet hızlı geliyorlar uzaydan. Yani güneşin çekim gücünden kurtulan gök taşları ki bunlar başıboş değil ama böyle. Allah'ın takdiriyle ve bunlar kriyazda lazım bunlar ama. Lazım mı? Ne yapıyorlar bunlar? Atmosfere çarpıyorlar. Tabii ısınma oluyor. 2000 dereceye geçeyim ısınma oluyor. Bu sürtünmede oluyor böyle. Metaller yanıyor, enerji dönüşüyorlar böyle. Bir de taşlar, şunlar, bunlar var. Bunlar ne oluyor? Bunlar da toz, duman dağılıyor bunlarla böyle şey. Toz oluyor bunlar, toz. Ne de bunlar? Rızık bize işte bunlar. Rızık mı? Üzerinde su bari birikecek bunlardan ve o suda bir çözümlenip de yere inecek bunlar böyle şey. Şimdi demek ki dünya düzenlendi. Üçlü yer kabuğu denilmiş böyle. Düzenlendi. Atmosfer oluştu. Oluştu. Ama henüz daha su yok şimdi yer dünyada. Henüz daha dünya kupkuru da henüz daha. Mevlam buyuruyor bizlere Mü'min 18'de ve enzelna mines semâi mâen ve enzelna indirdik gökten mâen su indirdik Mevlam buyuruyor. Demek ki ilk su dünyaya gökten geldi. Yerden fışkırmadı. Ne kadar? Bir kaderin belirli miktarda ölçüde su indirildi böyle. Sürekli yağmurlar yağdı. Feskenafilerdi onu yer üzerinde İsyan ettik, depoladık. Depolandı böyle. Okyanuslarda, göllerde, yer altında bunlar depolandı, bunlar böyle şey. Su dengesi de kuruldu. Önce hava dengesi kuruldu, hava dengesi. Evet, bir hava tabi görüyoruz böyle. Ama onun içine de hassas bir denge var. Gazların bazı daha ağır, bazı daha hafif. Mesela karbondioksit gazı hafif olsa ne olurdu? Yukarı çıkardı. Yukarı çıkardı. O zaman yerde bitki olmazdı. Yani bir denge var böylece. Yine burada Mevlam su indirdi. Bir su dengesi kuruldu. %70'i su aşağı dünya. Eğer Mevlam önce su için gereken depo hazırlanmasaydı, yani denizde yatakları olmasaydı ne olurdu? Dünya düz olsaydı, dünyanın su kapları kapları suyu böylece. O zaman biz ne yapardık? Suda yaşamamız gerekirdi muhtemelen. Yaşam gerekirdi. Şimdi bazen aklımıza gelebilir. Acaba bu kadar suya gerek var mı acaba? Evet, var muhtemelen. Var. Neden var acaba? Şimdi su biliyorsun ne olacak? Su çeviri denir. Su çevirisi olacak bence. Yani denizdeki su ne olacak? Buharlaşacak. Nasıl buharlaşacak? Tabi buna bir ısı enerji lazım buna. Nerede bu enerji var? İşte güneş enerjisi ne yapacak? Su buharlaşacak, uçacak, yukarı gidecek muhtemelen böyle. Tekrar başlanacak böyle. Böyle ama bize buyuruyor. وَفِسْ سَمَا رِزْكُكُمْ وَمَا تُعَدُونَ وَفِسْ سَمَا رِزْكُكُمْ Rızkınız gökte Mevlam buyuruyor. Rızık göktü aslında böylece. Oradan geliyor böyle. En başta güneş. Güneş olma, rızık hiç olma. Su da buharlaşmaz. Yağmur da yağmaz böyle. Her şeyin başı, bitiren başı da güneştir böyle. Sonra atmosferden yağmuru gelmese, yerdeki sular, deniz suları bizi kurtarmak, yani rızık vermez bunlar bize. Veremezler bunlar böylece. Şimdi sıra geldi artık insanların rızkın yaratılmasına. Su dengesi kuruldu. Hava dengesi kuruldu. Dünya insanın yaşam şartı uygun yaratıldı, düzenlendi. Sıra geldi şimdi rızık yaratılmaya. Mevlam buyuruyor yine bizlere. En'am 95'te İnnallâhe fâlhab ve nevâ İnnallâhe Allah Celle Câlihü fâlikul habbi ve nevâ Evlam hab tane demek, hubatları nevâ çekirdekleri Evlam bunları yarıcı Mevlam'dır. Fâlikul habbi oradan bölücü. Yere atılan ne kadar hububat tanesi varsa, tohum varsa, çekirdek varsa, yani domatesin çekirdeği, biberin çekirdeği, muye taneleri, ne kadar tane zerre yere atılıyorsa, Allah da bunların her birini görüyor. Alıp her birini görüyor. Ne kadar çıkması gerekiyorsa, böyle ne yapıyor bunları? Çatlatıyor bak. Fâlikul habbi ve nevâ çatlatıyor Mevlam böylece. Ne oluyor çatlayınca? İçinden bir filiz çıkıyor. Filiz, incecik böyle. İğne gibi. Filiz çıkıyor. Bu filiz ne deniyor buna? Kök. Ana kök deniyor. Ana kök bu. Sıra bundan yan kökte çıkacak sonradan böyle. Ana kök. Şimdi çekirdek yarıldı. Yarıldı. İçinden bir filiz çıktı. İki tane çıktı aslında. Biri yukarı, biri aşağı. Biri gövde olacak. Ama şaşırmıyor bunu. Gövde olan filiz ne yapıyor? incecik, gayet nazik. Öyleyken şeffafken ne yapıyor? O toprağı böyle yarıp yukarıda çıkıyor böylece. Kök ne yapıyor? Ana kök. O da toprağa doğru yürümeye başlıyor. Neden? Onda rızkı var. Şimdi burada rızık var onda böylece. Kökün ucunda ne var? Emici tüyler var. Bak, tüyler var da böyle. Emici tüyler var böylece. Hatta bir çekirdeğin diğer tohumun çıkan o kökü var ya kökü. O topraktaki gıdasını buluncaya kadar ne yapıyor? Ondan depolanan gıda yetiyor ona şekilde. Depolanan gıda var böyle. Onunla büyüyor. Ta ki toprağa erişiyor. Hangi toprağa mı? Mutlaka çamur olması şart. Mama şeklinde olması gerekiyor. Ne gerekiyor buna? Yağmur gerekiyor. Yağmur gerekiyor muhteremler. Nasıl yağmur yağacak? Kim bu yağmuru yağdırabilir? Buna kimin gücü yeter? Okyanusu ısıtmak. Kim ısıtabilir bunlara böyle şey? Evimizde mesela bir kazanı zor ısıtıyoruz böyle. Her kışın soğuk havada zor ısıtıyor bir kazanı evimizde. İşte Rabbim yarattığı güneş, güneş muhtemelen. Rızık gökte bakın böyle. Güne enerjiyle ısınan suları ne yapıyorlar? Buharlaşıyorlar. 20 derece ısındı mı sular buharlaşma başlar. Beyaz şeffaf görülmez fazla böyle. 100 derecede görünür. Yoğun kalın oluyor böylece. Ama su ısındı 20 derece bunda buharlaşma başlar. Beyazdır, şeffaftır, görmez böyle. Buharlaşır böylece. Peki ne oluyor buharlar? Tabii hava bunlar itiyor yukarı duruyor. Hava da hafif olduğu için böyle. Peki devamlı gidiyor mu? Gerisi atmosferin dışına çıkarsa kaybolur ya gider. O zaman dünyada su kalmaz. Yukarıda ne var? Soğuk tabakaya geldi mi o su ne yapar? Yoğunlaşıyor, kalınlaşıyor, ağırlaşıyor, yukarı çıkamıyor. Ama aşağı inmiyor böyle. O derece hassas bir denge kurmuş Mevlam. Kalıyor. Peki sonra ne oluyor? Rabbim nereye takdir etmişse, Rabbim'in dilediği bir zamanda ne oluyor? O su buharları, dağın su buharları bir araya getiriliyor. Kim getiriyor bunları? Aslında melekler görevli bu işte bu yerce. Rabbim sebep kılıyor, hava, rüzgar, rüzgar muhtemelen, rüzgar böylece. Rüzgar ne yapıyor? Onları jandarma, polis gibi, onları hepsini topluyor bir araya böyle. Asker gibi topluyor hepsini bir araya böyle. Hepsini topluyor. Yoğunlaştırıyor, bu medene geliyor. Peki bu hemen bulut oraya aşağı gelecek mi su olarak? Hayır. O bulutun nereye sevk edilmesi gerekiyorsa, Mevlam rüzgara emir veriyor, onları sevk ediyor muhtemelen. Rüzgar böylece. Peki rüzgar nasıl oluyor? Kendim oluyor, kendim. Hayır. O da güneşle yine bağlantılı. Alçak basınç, yüksek basınç vardı böyle. Alçak basınçta sıcak hava vardı böyle. Sıcak hava yukarı çıkar devamlı, orada bir hava boşalır böyle. Ne haber diğer hava? Oraya hücum eder. İkisinin arasında ne kadar ısı farkı varsa o rüzgar hızlı olur rüzgar. Fırtına dönüşebilir. Mevlam ne yapıyor? Rüzgara veriyor. Alır rüzgar bulutları sevk ediyor bulutları böyle. Bulut gider böylece. Gider gidip bulutlar. Nereye yağacaksa. Bulutlarda elektrik vardır. Bazen artı, eksiği yüklüdür. Bulutlar böyle şey. Yerde eksi elektrik yüklüdür. Yerde böyle şey. Eğer bir yere yağmur yağmayacaksa, evet bulut gelir, hava kararır, bulut yoğundur, bulut alçaktadır, artık elektrikleri mi olur, gerilim mi olur? Yani yağmur yağacak diye kesin insana bakarlar, yağmaz. Neye yağmaz? Çünkü evet, o bulutta eksi elektrik yüklüdür böyle. Toprak diye eksi elektrikli, iter bunu bilmem. Çekmez de muhtemelen böyle. Eğer yağacaksa Mevlam ona artı elektriği yükler, verir muhtemelen. O zaman bir şekilde bunu da bilmem böyle. Şimdi yağmur suyuyla dünyanın su arasında ne fark vardır muhtemelen? Yağmur suyu yere inerken suda bir çözümleme gücü vardır. Mevla vermiş onu böyle. Su neye temasını dokunsun, onu azca bir çözümler, eritir yani biraz böyle şey. Havdaki gazların şuuru eritir böyle su. Sonra göktaşına gelen tozlar böyle tozlar. Tozlar böyle. Hatta ne kadar göktaşı fazla yağarsa, o kadar fazla bereket olur, yağmur daha da fazla olur. Bu Allah'ın kuruna düzenli tabi şey böyle şey. O tozlara da ne yapar? Yağmur suyu onlara çözümler, eritir. Bu iş yere iner böylece. Tabi yerde ne yapar? Yerde de belli elementler vardı, gıda olarak lazım olan bitkilere. Onlara da eritir çözümler. Bitkilere mama, gıda hazırlanır böylece. Yalnız bazen daha fazla bir yere gıda lazımdır gökten. O zaman ne gerekiyor? Şimşek gerekir, şimşek. Şimşek rahmettir. Yıldırım afattır. Allah'ın azabıdır yıldırım. Ama şimşek rahmet ile rahmet muhtemelen. Eğer şimşek olmasın, bereket olmaz yeryüzünde. Şimşek şart. Ne yapıyor şimşek? Şimdi havada genelde bulutlanmadan sonra şimşek olur. Tam karşılıklı iki kutup oluşur böyle. Artı eksik, evet yüklüğü böyle şey olur böyle. Arada da iletken şarttır. Ya kristal buz tanecikleri inç şeffaf olacak ya su olacak böylece. Ne yapar? Artı elektrik, eksi elektrik birdenbire şarj eder gider böyle. Çeker bunu böylece. Yani kısa devre olur böyle şey böyle. O anda ne olur? O anda muazzam bir ısı olur böyle, hararet böyle. Yani kaç bin derece ısı olur böylece. Isı da ne oluyor işte? O zaman havada kimyasal işlem oluyor böyle. Gazlar, azot bilhassa başka maddeye dönüşüyor, onlar oluyor, bunlar oluyor böyle. Bundan sonra böyle yere iniyorlar muhtemelen böyle. Ne zaman şimşek çakar, ardından yağmur yağar, onun mütakiben de güneşe çıktı mı, bitkiler birden fışkırırlar böyle. Birden fışkırırlar böyle. Yoksa şimşek olmasın, gökten yağmur gelmesin, ne kadar bir sulasak da gene onda kol kolay pek büyüyemez. Şimşek şarttı. Rahmet edin şimşek bu şekilde böylece. Şimdi ne oluyor? Bitkiler demek ki ne yapıyor bitkiler? O bitkilerin kökleri uçlarındaki emici tüyleriyle ne yapıyorlar şimdi? Mamayı yani çamurlu olan elementler, çözülmüş elementler emiyorlar bunlar. Bu ne oluyor? Bu bitkinin bu kökünde kimyasal bir işlemden geçiyor. Organik maddeye dönüşüyor. Canlı hücreye dönüşüyor. Bunu gövdeye gönderiyor. Kökten böyle gönderiyor. Ama yeterli değil. Bir de havadan gaz alacak şimdi de böyle. Bunun için ne gerekiyor? Yeşil bitkilerin tamamı klorofil maddesi vardır böyle. Ha, onun için yeşildir onlar. Bir de yapraklarda klorofil maddesi vardır, onun için yeşil bunlar da. Yani yaprak olmasın, ağaç meyve veremez. Yaprak şart muhtemelenler. Yaprak şarttır böylece. Biz bakarız değil mi? Mesela meyve ağacına bakarız da, yaprak olmasa ne olur bunda? Meyve olsun, olamaz ki meyve. Yapraklar da, yeşil bitkiler ne yaparlar bunlar da? Yerden aldıkları su, kökten gelen su. Bir de bunlar havadaki karbondioksit gazını bunlar solurlar. Onların da özellikleri var, solurlar bunlar. Onu alırlar. Güneş ışığında ama gece olmaz. Güneş ışığında bunda ne olur bunlar böyle? Üç madde olur bundan böyle. Glikoz, oksijen, su. Glikozu gövdeye verir, onu gövdeye verir. Suyu yine dışarı salar. Oksijen de havayı verir. Yani bitkiler gün üzeri karbondioksit alırlar, oksijen veriyorlar muhtemelen. Havayı temizler bakmadı. Havayı temizler bunlar böylece. Şimdi mesela yan sıcaklarda böyle gölgeli çadır falan yapılır. Altı yanar ama. Yanar. Ağacın altında insan rahat durur. Neden? Çünkü ağaç sürekli fotosentez yapıyor. yani havayı alıp veriyor. Onu su buharını veriyor böyle. Hava serinletir, hava serinletir. İşte ne oluyor şimdi bunlardan? Bu bitkini aldı, kökte aldı bunlar. Bunlar ne oluyor bunlar? Çeşitli gıda oluyor bunlar böyle. Buğday olur, mısır olur, pirinç olur, mercimek olur, elma armut olur, pırasa lahana olur. Yani rızık yaratıldı. Şimdi bu rızkın da insanlara canlı ulaştırılması gerekiyor. Yani gerçekte her bir rızık kim yaratılmışsa mutlaka sahibini bulacak ama. Bizim Mevla buyuruyor işte ayet-i kerimesinde Hud 6'da وَمَا مِنْ دَعْمِ فِلَرْدِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا. Yeryüzünde bir canlı yok ki rızk Allah'a ait olmasın. Ne kadar canlı varsa, uçan kuşlar, denizdeki balıklar, yer altındaki karıncalar, bütün insanlar, ormandaki hayvanlar, ne kadar canlı varsa hepsinin rızkı Allah'a aittir. Ve ya'lemu, Allah Teala biliyor, biliyor, görüyor. Müstekarraha, her bir varlığın, canlının istikrar yerine, nerede yaşıyor? Aldı mı takdir etmiştir. Ve müstevdeaha, ve geçici kaldığı ayrıca yere. Küllün fitabim mübiyin. Bunun her biri de Lehi Mahfuz'da yazılmıştı. Yani karınca nerede yaşayacak? Denizdeki balıklar, kaç bin tür balık var. Tatlı su balığı var, göl balığı var. Denizin kıyısı yaşayan var, içinde yaşayan var, dibinde yaşayan var, var var, çeşitleri var var var böyle. Her balık türü nerede yaşayacak? Ezele bu takdiri olmuş ve yazılmış, yazılmış mı? İnsan nerede yaşayacak, nerede dünyaya gelecek, yaşayacak? Bu da ezelde yazılmış başlığında. Şimdi bu ayet-i kerime biraz duralım. Yani önümüze gelen var ya meyveler, sebzeler, şunlar bunlar, sofra kuruyor önümüze ama nasıl geliyor bakın o zaman böyle. Nereden başladı, nasıl önümüze geliyor bunlar. Allah-u Teala Mevla nerede kullarına, Mevla'nın kullarına hırs verdi, hırs, ihtiras, duygu. Bu nefsen maren bir sıfatıdır bu. Aynı öfke gibi, şehvet gibi, hırs da nefsin bir sıfatıdır. Eğer Allah-u Teala insanlara hırs duygusunu vermeseydi ne olurdu? İşimiz çok ama çok çok zordu muhteremler, çok zor. Biz uyuyoruz. Ne yapıyor fırıncı? Gece bize ekmek hazırlıyor. Neden? Dünya hırsıyla, para hırsıyla yapıyor bunu böylece. Eğer o kazan hırsı olmasın, niye kalkıyor yemek yapsın bize muhtemelen böyle? Lokanta yemeği yapıyor. Şoför ne yapıyor? Kamyonlar nakliyat yapıyor. Uyumuyor sabah, uykusuz. Balığını götürüyor, teslim ediyor, bir daha çıkıyor. Plan yara. Ha, uykusuz havala bakalım. Oraya, buraya. Tarım ekenler böyle, tarlayı sürenler, biçenler, değirmenler, öğütenler, bu kadar markette şunlar, bunlar, sanat yapanlar, nedir bunlar böyle? Allah'ın verdiği hırs, hırs sayesinde. Hırs olmasa insanlara kim ne uğrasın, yeteri kadar yapar böyle şey. Bir ağaç diker, bu bana yeter der. Niye 50 ağacı diksin birdenbire? Niye onunla uğrasın onlara böylece böyle? Bir bahçenin eker, tohum eker, buğday eker de böyle. Ama 200 dönüm ekiyor. Biçiyor bunlar, o kadar uğraşıyor bunlarla böyle. Aslında koşuyor, o da koşuşuyor. Allah'ın verdiği hırs dedi, hırs. Bir de Mevlam ne vermiş kullarına? Şefkat. Şefkat. Merhamet bile. Şimdi bunu Mevlam buyuruyor. Allah bütün varlıkların, canlıların yaşadığı yeri Mevlam biliyor. Takdir etmiş, hırsını takdir etmiyor bana bence. Denizdeki balık, rızık onun oraya gidecek. Şimdi balıklar ne yapıyor balıklar muhteremler? Dişi balıklar yumurtlayacağı zamanlar, Denizin altı inerler bunlar. Yumurtaya atarlar, denize altı atar yumurtasını. Boşa atarlar, denize atarlar böyle şey. Peki bunların dönermeden çıkar mı bunlar? Çıkmaz. Nasıl dönülüyor bunlar? Dişi balıklar denizin dibine inip de yumurtası atarken erkek balıklar gelir. Bunları dış dönüm yöntemiyle dönerler bunlar. Püskürtmeyle böyle. Süpermler mi? Bir balıktan binlerce yumurta çıkar bir balıktan böyle şey. Denizin dibinde böyle. Vakti geldi mi ne olur? Tabi anlasın ki babası yok buna işte bunlar. Her yumurta vakti geldi mi çatlar, içinden o balık türü çıkar. Ne yiyecek orada? Velemon rızkını yaratıyor mu? Bir organizma var, plankton diye böyle. Canlı organizma böyle şey. Küçücük böyle şey. Yumurtadan çıkan balık ne yapar? O plankton organizmaları deniz altında onları yiyerek geliştir. Ondan sonra yıkıyor da çıkma başlar bunlar. Bir de bazı balıklara vardır ki doğum yaparlar. Yunus balığı gibi, balina balığı gibi. Balina balığı da mesela bilhassa balina balığı muhtemelen. 350 tane öküz işini alır bakın. Bir balina balığı 350 öküz işini alır böyle. O kadar büyük balina balığı böyle. 60 fil işini sığar balina balığı böyle. Bu balık ne yapar? Bu yumurtamaz. Doğurur. Gebe kalır bu da. Çoğu bir sene kalır, gebe kalır. Bu da gebe kalır. Erkeğine görüşür. Cinsel şey bulunur. Gebe kalır balina balığı. Denizde doğurur. Genelde okyanus soğuk yerlerde yaşar bunlar. Çok kalın yağ olduğu için Akdeniz'de çatlar bunlar. Duramaz altında duramazlar. Soğuk denizde okyanusta ne yapar? Doğum yapar. Karından çıkan yavru ne yapıyor? Denize düşüyor. Hemen yüzme başlar. Hemen yüzme başlar böylece. Yüzüyor ama işte ne yemesi lazım onun? Hangi varlık doğum yoluna geliyorsa onun rızkı annesine bağlıdır. Yani süt gerekiyor buna böylece. Peki nasıl onun süt üreştiğini balına balı yavrusuna? Püskürtme sureti var. Püskürtme böylece. Ya yan tarafı balına balı böyle sütünü böyle mümessizden püskürtür, yavru da altını açar, oraya gider muhtemelen böyle bak. Bunu kim ona ulaştırıyor aziz cemaatimiz? O sütü kim yaratıyor? Yaratıyor böylece. O ana balinaya o şefkati veren kim? İlgisini veren yavrusunda, bağlısını veren kim? Onu aklı, bilinci veren kim? Sütünü fışkırtıyor böylece. Yavru ne yapıyor? O da açıyor ağzını. Hiç ama deniz suyu karıştırmadan o sütü içiyor bu şekilde. İnsana gelelim şimdi. Bunlar ne gibi bunlar? Ve müstevdeaha. Ne kadar varlık varsa geçici kaldığı yerde. Yumurta da olsun, ana karında olsun. İnsan yavrusuna gelince böyle an buyuruyor. Necim 32'de Huve alemi biküm, Allah sizi daha iyi biliyor. İz enşe hükümüne erdi, önce Allah sizi toplan yarattı. Ve iz enetüm ecinetün fibutu ümmahat hüküm. Ve iz enetüm ecinetün, sizler ana karnında cenin deniyor. Cenin Arapça bu. Tıp düzeninde embriyon derler buna böyle şey. Yani İnsanın toplu yaratılım aşamasını ve bile hepsini tabi biliyor bunları. Kademe aşama. Ana karındaki durumu da. Şimdi bir insan yavrusuna gelelim, bebeğe gelelim hatta. Aşağı yukarı 4 ay oldu mu, 120 gün oldu mu buna Mevlam can veriyor. Can veriyor buna böylece. Can verildiği anda bunlar rızıkta başlıyor, verilmeye rızıkta gelmeye başlıyor. Şimdi Allah aşkına düşünelim muhteremler. Ana karnında yavru, 3 karanlıkta bir ana rahmi, 2 tane zar yaşanıyor böyle. 3 karanlıkta böyle. 2 büktüm çürük bir de orada. Düz durmuyor çok böyle. Toplu duruyor orada ana karnında. Ana karnında ona can verildi. Ne lazım ona? Rızık, gıda lazım, gıda. Buna kimin gücü yeter? Kimin gücü yeter buna? Kimin gücü yeter? Allah. İşte inna Allah hüber rezak bu. Rezak Allah'tır. Peki nasıl ona Mevlam gıda veriyor oradan? Mevlam ona bir şey yaratıyor. Bebeğin yanağında karnında eş deniyor halk arasında. Tıp yine buna deniliyor plasenta. Bir doku benim yaratıyor. Annenin dolaşım sistemi, kan sistemi o dokuya onu Mevlam bağlıyor plasentaya. Yavrunu da göbek kordonu ile oraya bağlıyor Mevlam. Onun için doğduğum çocuğun göbeği kesiliyor unutmaktan böyle. Orada lazım çünkü böyle. Göbeği kesiliyor. Çocuğun da ne oluyor bebeğinde? Göbek kordonuyla melonda o plasentaya bağlıyor. Annesi dünyada hayatta yiyip içer böyle. Yer içer, sindirir, kana dönüştürür. Ondan sonra anne kanı ne yapıyor? O plasenta aracılığı ile çocuğun dolaşım sistemine gidiyor, kanına gidiyor muhtemelen. Kanına gidiyor böyle şey. Hem gıda, hem oksijen gidiyor böyle şey. Bunu kim yapar mı? Gidiyor böylece. Peki o bebek ne yapıyor ana karnında? Bunları tabii öğütüyor, sindiriyor. Tabii bunda karbondioksit oluyor bunlar, oksijen yiyor orada. Ondan sonra bunun bir artısı oluyor, pastası oluyor. Ne olacak bunlarda? Yine dolaşım sistemiyle, aracılığıyla anasının dolaşımına bağlanıyor, dışarıda. Yani çocuğun ana karnında bağırsakları çalışmıyor. Orada tuvalet yok ki ana karnında. Bir gün bir salih bir kimse, yani evliya makamına ermiş kendisi, evliya makamına ermiş, henüz daha ama tevekkül makamına tam çıkamamış daha. Evliya da makam makamdır. Yani birine girmeden geçirilmez. Önce tevbe makamından başlar evliya makamı. Önce tevbe makamından başlar. Tevbe, onların tevbesi de tevbedir. Bu zat da tevekkül makamının kokusunu almış, bazen halleniyor tevekkül makamıyla yerleşemiyor. Bir oturmuş, kendisinin daha üstün bir evliyadan sohbetinde. Evliyallah şu hadisi okuyor orada sohbette. İnne rızkı liyattübül abde imma yattübühü ecelühü. İnsanın eceli, insan nasıl arıyorsa, buluyorsa gittiği yerde rızkı da onu arayıp bulur. Hadisi şey, peygamber bulur. İnsanın eceli, insanı buluyor. İnsan göklere, uzaya çıksın, ormana kaçsın, saklansın, gizlensin, karanlık yere girsin. Ecel onu bulduğu gibi rızkı da bulur hadis-i şerif. Bulunca bu evliyullah, o anda tevekkül makamına şey, tam işlerine bir girmiş gibi oluyor. Oradan kalkıyor, çöle gidiyor böyle. Çöle gidiyor. Madem ki diyor, ben çöldeyken beni ecelim bulacak, rızkı da beni bulması lazım. Allah'ın Resulü buyurmuş diyor. Allah da bunu okudu, dışarı okudu. Böylece. Çöle gidiyor. Yanında bir şey yok hemen onda. Tabii çöllerde köy mü bulunmaz öyle böyle. Uzak, çok uzaktır böyle kabile birbirlerine. Bu çöle gidiyor. Buna şeytan vesvese vermeye başlıyor. Sen ne yapıyorsun, deli misin sen be? Baksana bu çölde sen ölüp kalırsın burada. Çürüp kalırsın burada. Şeytana dinliyor. İyi ama diye beni burada ecel bulduğuna göre diye ısınması gerekir mi burada diyor. Hadisi bu şekilde böyle şey. Giderken bakıyor karşıdan bir kervan geliyor. Deve konvoyu kervan geliyor. Çölde. Bu şimdi deve kervanı görünce bir tabi seviniyor. Yani bir yalnızlık içerisinde çölde, ıssız çöl tek başına bir insan görünce, kervan görünce nefsi bir seviniyor. Onlara bir güven ortamı geliyor kendisine, kervanı görüyor oradan dolayı. Gene kendi bir şeye bir muhasebe ediyor. Ah nefsim ah diyor. Allah sana yetmiyor mu? Allah'a güvencin sana yetmiyor mu diyor. Allah ona göre bilmiyor mu böyle diyor. Niye insana güveniyorsun böyle diyor. Ben diyor kendi nefsine, kendi kendine sana ceza vereceğim diyor. Ben de diyor, seni diyor bu kervandan gizleyeceğim diyor, göstermeyeceğim diyor. Görmezler beni. Şöyle bakıyor, gizlice kervanın geliş istikametini şöyle bir tespit ediyor. Kenara doğru çekiliyor. Bir kum eşeliyor, bir siper yapıyor. Bunları atıyor böyle. Kendini gizliyor böylece. Ama tabii kader takdir olmuş her şey böylece. Kervanda yolunu şaşırmış zaten yolda. Kervanda gele gele bu üstüne geliyor. Öndeki birden duruyor. Arkadaşlar durun bakalım. Ne var? Burada bir insan yatıyor. Acaba ölüyor mu? Durun bakalım. İniyor birkaç bakıyorlar. Çölde iki şeye bakarlar hem böyle. Güneş mi çarptı? Susuz mu kaldı? Bakıyorlar ateşi yok. Güneş çarpmamış kendisine. Normal ateşi çarpmamış. O halde olan sus kalmıştır da bayılmıştır. Bakıyor gözü kapalı. Hiç bir yere bakmıyor. Sus kalmıştır. Buna su verelim diyorlar. Biri diyor ki benim diyor mataramda diyor yani su kabımda diyor bal şerbeti onu verelim diyor. Hem şifa oldu. Getir bakalım. Getiriyor. Bak bu kendini salmış. Sus hiç kalkmıyor böyle. Arkasına biri giriyor bunu oturtuyor. Tam kendini salmış böyle şey. Ağzını dayıyorlar matarayı açmıyor ağzını. Biri çenesini açıyor. Bir ağzını dökmeye başlıyor. Şunu döktükten sonra bu şimdi tabii içiyor onu. Bu gülüyor, gülüyor şimdi. Vah zavallı diyorlar. Garibaları sus kalınca diyorlar. Beynine bir zarar gelmiş. Aklını kaybettim bu şuan böyle diyorlar. Arkadaşlar diyor oturun bakalım diye oturuyorlar. Ben ne diyor susuz kaldım. Hep aklım zarar geldi diyor. Durun böyle böyle gele bak diyor. Eğer benim burada diye ecelim gelseydi diyor. Buraya da kötü niyetli bir kervan gelirdi, beni öldürürdü sağda görseydi beni ver diyor. Baksim Eylem buraya gönderdi diyor, gönderdi. Yani istemesem de ağzımı kapasam da, sen kaçsam da diyor, yine ağzımı döktüm bulmuyordum muhtemelen. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine-i Münevvere'de Mescid yapılırken inşaatında, taşlaştırırken mescide, Peygamber kendisi bize Aleyhisselam Hazretleri ve sahabeleri taşlaşıyor etraftan. Temeli taş örüldü ilk mescidin. Üzerine kerpiç yapıldı. Herkes bir taş getiriyorlar, omuzuna alıp taş getiriyorlar. Peygamber de taşı bırakmış, taş almaya gidiyor. Karşısına Hazreti Ammar çıktı, Ammar. Peygamber Ammar'a baktı, biliyorsunuz Ammar, Mekke'de o çilekeşlerden, annesi babası şehit edilenlerden, Yasir-i Sümmi Hanım'ın şeyi, oğlu muhtemelen. Hakkında ayet-i kerimeye gelen yani, konuya girmeyeceğim daha fazla. Ammar'ın bir ayrı özelliği var böyle. Allah yolunda eza çekenler. Mevla buyuruyor. Ve udu fi sebili. Ve udu fi sebili Allah buyuruyor. Benim yolumda eza çekenler. Onlara bir hasen biri ona aslanlar. Peygamber baktı aslanlara, o geliyor, gidiyor. Aslanların sağ omuzunda bir taş, hem düzgün hem büyük taş omuzunda. Bir de sol eline koltuğuna bir taş almış. O biraz daha küçük, biraz yanmışlar böyle şey. Peygamber durdu, dur bakalım durdu. Aslan iki yerde meşhur olduğu için, tabi Medine sıcak memlekette bir de taş taşıyor oradan. Çok terlemiş. Alından gelen terlere kaşından taşmış da gözüne geliyor, gözünü yakıyor. Ama silemiyor bunları. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri mübarek eliyle Ammar'ın terini sildi. Eliyle sildi. Sordu. Ya Ammar. Bak herkes bir taş getiriyorlar. Sen iki taş getiriyorsun bak. Bak zahmet çekiyorsun böyle bak. Telemişsin. Önüne baktı bir şey demedi. Utandı yani. Ben ısrar etti. Ama söyle. Neye iki taş getiriyorsun? Ya Resulallah. Taşın birini niyet ediyorum senin için getiriyorum bunu. Yani sevabını senin için getiriyorum böyle şey. Hangi taş daha düzgünse, daha büyükse onu senin niyetine alıyorum. Onu omuzuma koyuyorum böyle. Bu taş senin için getirdim bunu yarışacağım böyle. Bunu da Ammar için getiriyorum. Kendim için getiriyorum. Peygamberimiz tabi hoşnut oldu bundan tabii, sevindi. Şöyle buyurdu. Ammar, seni en sonunda bagiler. Nedir bagi? Meşru devlete isyan edenler. Onlar seni şehit edecekler. Öleceğini şehit edecekler sen onlar. Şehit olarak öleceksin. Sen dünyadaki son rızkın da sütle karşı su olacak buyurlar. Dünyanın son rızkın sütle karşı su olacak. Ve şehit olacaksın. Tabi aslanlar ki Resulullah yine haber ediyor bunu. Tabi sevindi. Tabi korkmaz tabi bunlar. Şehitlik en yüksek makamdır. Aradan zaman geçti muhteremler. Aşağı yukarı peygamberden sonra tahminim şu anda 35 yıl kadar bir zaman geçti. Hasta bir savaşta. İsim vermiyorum savaşın. Kuşu vakti oldu. Hasan da yaşlandı ama. Yaşlandı ama yine savaşta geldi oraya. Kuşu vakti oldu. Muazzam güneş tepeden yatmaya başladı. Ambar içi yandı su diye. Susuz kalmış. Batı'ya artık hiç tahali gücü yok. Elini kaldıramıyor susuzluktan. Dili kurumuş, yele kurumuş. Dedi ki çıkayım dedi arkaya doğru, safın dışına çıkayım da. O zamanlar kadınlara su getirirlerdi dışarıya. Dışarı bekleri kadınlara böylece. Bakayım eğer su getiren varsa, su kalmışsa bir su alayım bakayım dedi böyle. Çıktı dışarı, baktı kadınları gördü. Bacılarım dedi, içinde suyu olan var mı dedi. Çok susadım. Kadın bir çıktı. Ya Ammar, ben dedi bir keçim vardı benim. Onu bu sağ keçimi sağdım ama az süt verdi. Onu buraya getirene baktım, değmez baktım. Yarı kadar ona su koydum, onu getirdim. Onu sana vereyim mi? Ver bacım, ver de bakalım. Dedi. O benim son rızkım dedi baktım. Benim son rızkım dedi böylece böyle. O anda peygamber hatırladı. Yaşadığı o dönemi hatırladı böyle, gözleri yaşadı böylece. Besmele aldı. O sütü içti muhteremler. Ondan sonra girdi ve şehit oldu böylece. Şimdi bakın muhteremler. Bakın. Peygamber buna haber verdi. Peygamber tabi vahiyle bildirildi. Bildirildi. Peygamber haber verdi. Bilal senin son rızkın sütle karışık su. Bakın muhteremler. O anda o kişi yok hayat. Dünyada yok. O anda. Keşke yaşamaz tabi keşke. Demek ki bak, o keçi yaratılacak. O kadın onun sütünü sağacak. Bakınca az görecek gözüne, onu su karıştıracak, onu oraya savaş meydanına getirecek, içecek muhteremler. Rızık yazılmış muhteremler. Bir şey de anlatayım bu konuda inşallah muhteremler, rızıkla ilgili inşallah. Bir evlullah kadın vardı biliyorsun, meşhurdur. Rabiye Hatun diye, Rabi Adaviye, Rabi Hatun. Tebe-i Tabi'inden, Hasan Basra'da yaşayan kimse, Basralı kendisi. Çok ama hak aşıkı, büyük makamlara kendisi, büyük makamlarda hak aşıkı, yalnız yaşayan bir kimse kendisi. Bir ara aç kaldı tam 3 gün. Evinde ne tek bir hurma var, ne kuru lokma evinde var. Evi takur tukur. Evinde eski bir hasırı var. Bileğini, bir evli bir de kandili var. Eşyalı evinde. Evi takur tukur. Tam 3 gün aç kaldı. Bir lokma bir şey yok evinde. Kenardan zayıftı tabii. Narini kendisi de. Artı 4'ünün sabahı, sabah namazına kılmış. Oturmuş şeyler üzerinde. Kıble yönelmiş. Allah huzurunda. Onlar bizim gibi Allah'a diye bağırmazlar. Bağırmazlar. Onlar murakaba derler buna ki yani onlar isimden geçmiş müsemmaya ermiş onlar. Tabi bu ayrı bir konu anlatım böyle. Yani isimden geçmiş müsemmaya ermiş onlar. O makamda bunlar. O halde onlar tabi. Kapıdan bir ses geldi. Rabia, Rabia. Kim o? Tanıdığı bir kadın. Rabia benim. Gelip işlere geldi. Dedi ki kadıncağız Rabia bu sabah canım dedi bir şey istedi. Hamur işi. Neyse o gün, o yörede, o dönemde ismini söyledi. Rabia, canım bu sabah kalktı namaza, canım bunu istedi. Ben de hamur yoğurdum, bunu yaptım, pişirdim. Ama sana getirmeden boğazdan geçmedi Rabia. Sana getireyim bir tabak. Bir tabak üzerinde bez örtmüş. Rabia sen de bunu ye. Eve gideyim, çocuklarım bekliyor ben evde. Peki, Allah razı olsun, sağ ol dedi. Kadın gitti. Rabia Hanım baktı, açta baktı, tabağa baktı. Daha yeni fırından çıkmış. 3 günü açla böyle. Biz gibi kokuyor. Biz gibi kokuyor. Taze, hamur işte. Onu aldı. Şöyle İbrah baktı. Tabii susuz olmayacak. Hiç su kalmamış İbrah'ta. Gideyim dedi pınara. Su alıp geleyim de. Oturayım dedi böyle. Hem su içeyim, hem bunu yiyeyim bence. Pınara gitti. Su almaya, uzakmış da biraz da. Suyu doldurdu. Eve geldi, kapı açıp baktı. İçine bir kedi girmiş. Onları yemiş. Dökmüş, saçmış. Yerdeki yalıyor. Rabia Hatun hemen kapıda durdu. Ürkmesin diye. Oturdu. Allah'ım, ben bunu sen bana gönderdiğini zannettim. Benim rızkımı zannettim. Meğer Rabbim sen bunu kediye göndermiş, onun rızkımı yumuşak. Oturur orada, bekledi kedi toplasın derken parçaları da. Bir de bir kaba kediye su koydu, onun işini verdi muhtemelen böylece. İşte aziz cemaatimiz, rızık bahsinde böylece, demek ki ne gerekiyor böyle? Allah'a tevekkül gerisi bahsine gerekiyor. Bir de düşünmemiz gerekiyor bir şey yerken de. Mesela bir portakal, bir elma, ekmek yerken de düşünmemiz gerekiyor. Rızık nasıl yarattı bu rızık? Allah bunun için gökleri yarattı. Çünkü birine bağlı madde alemi. Güneş olması olmaz, yıldız olması olmaz. Hava olması olmuyor, yağmur olması olmuyor bakın böyle. Yerler gökler hizmetimize bizim. Yerler gökler. Güneş enerji saçıyor böyle. Şimdiler bizim için çakıyorlar böyle. Gök, Allah diye bizim için gürlüyor gökler. Rüzgar bizim için esiyor. Esiyor böyle. Yerden bunlar fışırıyor bunlar bu şekilde böyle. Verem hırs verip kullarına nasıl kullar koşuşuyorlar. Seyahat sevgici kapına kadar getiriyor muhtemelen böyle. Bağıra bağıra getir, al, yalvarıyor, al, al. Getirin. Düşme gerekiyor ki, rızkı yaratan Mevla'yı muhtemelenler. Sonra adı cemaatimiz, eğer rızık denen yediğimiz gıdalarda renk, güzel bir renk olmasa, tat olmasa, rızık da pek yere şükür etmeye değmez gibi o zaman gelirdi bize. Edemez de şükür böylece. Eğer rızkın hepsi aynı tür olsaydı, hep aynı tür olsaydı, tek tür olsaydı rızık, renkleri de böyle, şekilleri de biçimsiz, rengi de kara mesela bir kötü bir renk olsaydı, acı bir şey olsaydı bunlar, o zaman ne olurdu? Tabii yemeye mecburuz. Açlık biz onu zorlar yemeye. Ama şükür edemezdik bunları. Şükür edemeyiz Allah-u Teala'ya. Rabbim ne yaptı? Rabbim vereceği. Her bir tür rızkın renkleri de başka, renkleri başka bakıyorsun böyle. Mesela muz bakıyorsun, işte Manav'da, orada burada muz bakıyorsun. Muzun şekli, görünümü, rengi başka, tadını biliyoruz tabii ne olduğunu böyle. Mandalinası, portakalları, elması, armudu, artık çeşitli böyle kuru yaş böyle şey. Mevsimine göre böyle. O meyveler, o hububatlar, her şeylere böyle, her şeylere böyle. Bu kadar muazzam nimetler, bütün bu nimetlerin varlığı yanında eğer bize Mevlam damak tadını vermeseydi yine bir şey anlamazdık ki damak tadı olmasaydı. Anlamazdık ki muhtemelen damak tadı olmasaydı. Mevze Mevlam'ı verdi, damak tadı verdi. Damak tadı verdi. Ne yapıyor? İnsan bilmediği bir tür meyve bir şey görünce önce bir göz bakıyor, görüntüye bakıyor. Görüntü fena değil. Renk de fena değil. Fena da kokmuyor. Ama son sözü kim söylüyor, notayı koyuyor? Damak tadı muhtemelen. İnsan bir ağzına götürüne bakıyor. Hemen bunun tahlil yapıyor, tahlil anında. Hemen bunun tahlil yapıyor. Tamam, güzel. Devam ediyor muhtemelen. Damak tadı muhtemelen. Nedir damak tadı? Anahtar. Anahtar damak tadı. Şükür anahtarın damak tadı. Şükür anahtarın damak tadı. Damak tadı efendice. Bunun için çok Mevlamız'a şükür gerekiyor muhtemelen Mevlamız'a. Şükür gerekiyor. Yine Mevlam buyuruyor. Eğer şükrederseniz elbet artırırım. Le ezidenneküm. Ve le in şekertüm. Le ezidenneküm. Şükretirse elbette artırırım. Mevlam inşallah muhtemelen bizlere şakirle zümrüt eylesin Mevlam inşallah bizlere böylece. Böyle bir de tefekkür etmemiz gerekiyor. Mevlamızın gücünü, kuvveti, azametini etmemiz gerekiyor Mevlamıza. Bunlar tabii dünya nimetleri geçici bunlar. Bir de cennet nimetleri var. Cennet nimetleri var. Dünyaya benzemiyor ama. O cennetin nimetleri tükenmez. Yükülüha daimün. Yükülüha daimün. Her an orada zaman meşri yok. Her zaman hazır böyle. Cennet nimetlerinin. Onların görüntüsü başka. Renkleri, göz alıcı renkleri. Kokuları başka. Tatları bambaşka muhtemelen böyle. Cennet nimetleri böyle şey. O güzel cenneti Mevlam bizi bir şey yarattı baktı ya. Cennet bize aşık. Cennet bize aşık. Cennet bizi bekliyor. Bekliyor cennet bizleri. Oranın güzelliği. O köşkleri, o sarayları, akarsuları, o meyveleri. Bir de cennette ne var? Cennette hiç kulun böyle bir gayreti gerekmiyor hiç böyle. Yani çalışayım, çabalayayım yok cennette böyle şey. Ağacı budayayım. Ya da mesela kira zamanı uç dalda daha güzel oluyor böyle. İşte oraya çıkamıyorsun da işte merdiven şu bu lazım. Yok cennette o zaman böyle. Peki ne olacak cennette? Cennette ağaçların kökü yukarıda, dolu aşağıda bakmaz cennet muhtemelinde. Orası başka alem cennet. Niye? Benzemiyor böyle. Başka alem orası böyle. İnşallah aziz cemaatimiz, dünyada nimete şükür edersek, tabi bu şükür de yani dille kalmayıp da bedenen olursa, çünkü Mevla buyuruyor, اِعْمَلُوا عَلَى دَاوُدُ شُكْرًا Mevla buyuruyor. İ'melü ale da şükür. Ey ale Davud, şükrü amel yapın, amel ile. Bütün beden yapmış şükrü. Nedir bu da? Namaz. Namaz. Namaz böylece. Namaz böylece. Yani namaz, en büyük şükür, namaz muhtemelen. İnşallah Teala bu şükrünü getirirsek, cennete de Mevlam bizi kavuşturursa, inşallah orada böyle bir araya geliriz yine inşallah muhtemelen. İlla Teala Fatiha.